To program Trzeciej Polskiego Radia, środa, 29 marca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro głosowanie ustawy o sieci szpitali w Senacie. Obawy mają właściciele placówek prywatnych. Maleje zagrożenie ptasią grypą. Ministerstwo Rolnictwa niebawem zniesie nałożone na hodowców restrykcje. Hiszpański sędzia do spraw dzieci i młodzieży ostrzega, smartfony ogłupiają najmłodszych i są jak narkotyk. Najpóźniej 27 czerwca poznamy listę szpitali, które znajdą się w tzw. sieci. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest właśnie w Senacie i jutro odbędzie się tam głosowanie. W połowie roku kończą się wszystkim placówkom dotychczasowe kontrakty, w tym zawarte ze szpitalami prywatnymi. Wielu ich właścicieli ma obawy, czy nadal będą mogli leczyć pacjentów, za których płaci NFZ. Jak mówi Trójce wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby szpitale prywatne były w sieci pod warunkiem, że spełnią odpowiednie kryteria. Nie kwestia własności, czyli czy jest to szpital publiczny, czy nie publiczny, stanowi o wejściu do sieci po spełnieniu kryteriów ustawowych. Nie ma żadnego konfliktu w mieszaniu się w jednej jednostce pacjentów komercyjnych z pacjentami, których leczenie jest finansowane ze środków publicznych, pod warunkiem, że nie ma pogorszonego dostępu dla tych pacjentów finansowanych ze środków publicznych. Co roku na leczenie w szpitalach onkologicznych czeka w Polsce 160 tysięcy osób i gdyby nie placówki prywatne, kolejki były jeszcze dłuższe, mówi onkolog Cezary Szczylik. Musimy sobie zdać sprawę, że ten system publiczny nie jest w stanie wszystkiego udźwignąć. W Polsce przy małych pieniądzach to tak naprawdę rozbudowywanie sieci placówek prywatnych jest kroplówką życia dla systemu. W sieci będą mogły znaleźć się placówki, które mają co najmniej od 2 lat umowę z NFZ-em i w których funkcjonuje izba przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy. Maleje zagrożenie występowania ptasiej grypy w Polsce, uznało Ministerstwo Rolnictwa. Resort przygotował już projekt rozporządzenia zmniejszający wymogi bezpieczeństwa dotyczące hodowli drobiu. Wiceminister rolnictwa Ewa Lech wskazuje, że zniesiony ma być obowiązek trzymania drobiu w zamknięciu i pod dachem. Mamy zamiar taki zakaz znieść w pierwszej połowie kwietnia. Zmieniane w tym zakresie, że można wypuszczać, natomiast chcemy zakazać pojenia drobiu w zbiornikach wodnych albo w tych rozlewiskach, do których mają dostęp dzikie ptaki. Ryzyko przenoszenia wirusa ptasiej grypy maleje wraz z poprawą pogody. Od 10 marca w Polsce stwierdzono tylko jedno ognisko ptasiej grypy. Przypomina Ewa Lech. W wyższej temperaturze wirus już nie przeżywa w środowisku. Chociaż w tej chwili z całą odpowiedzialnością nie możemy powiedzieć, że go nie ma. Znacznie zmalał. Idziemy w kierunku właśnie zniesienia zakazu wypuszczania drobiu. Łącznie od końca ubiegłego roku w Polsce stwierdzono 65 ognisk ptasiej grypy. W ramach zwalczania choroby zutylizowano ponad 1 000 000 sztuk drobiu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Francuska finansjera obawia się dojścia do władzy kandydatki Frontu Narodowego na prezydenta Marine Le Pen i obiecywanego przez nią wyprowadzenia Francji ze strefy euro. Według nich byłaby to katastrofa dla gospodarki. Wyjście z euro oznacza dla francuskich bankowców gwałtowny skok oprocentowania kredytów i deprecjację euro w pozostałych krajach strefy wspólnej waluty. Finansiści, przeciętni ciułacze mający jakieś oszczędności rozważają dzisiaj na miesiąc przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, gdzie najlepiej umieścić kapitał. Unikać należy banków francuskich, inwestowania w firmy zajmujące się handlem nieruchomościami i we francuskie koncerny motoryzacyjne. Według ekspertów Frexit, wyjście Francji z Unii Europejskiej ze strefy euro będzie czarnym scenariuszem dla banków nad Sekwaną. Inwestować opłaca się w firmy związane z produkcją broni, spirytualiów, z koniakami na czele, towarami luksusowymi, a przede wszystkim w szwajcarskie złoto. Według sondaży liderka Frontu Narodowego przejdzie do drugiej tury wyborów pod koniec kwietnia, ale w majowym finale miałaby przegrać z socjaldemokratycznym liberałem Emmanuelem Macronem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Hiszpański sędzia do spraw osób nieletnich zaapelował do rodziców o ograniczanie dzieciom dostępu do smartfonów i tabletów. Jak twierdzi, są to nowe narkotyki, które ogłupiają najmłodszych. Domaga się też wprowadzenia telefonu komórkowego dla dzieci, który miałby ograniczoną liczbę funkcji. Emilio Calatayud ostrzegł, że smartfony coraz częściej stają się narzędziem przestępstw popełnianych przez dzieci i młodzież. Mogą służyć do szantażu, zastraszania, ośmieszania i kompromitowania innych, zwykle uczniów tej samej szkoły. To jest una droga. To narkotyk. Podobnie jak produkuje się telefony komórkowe dla osób starszych, powinno się produkować telefony dla dzieci i w miarę dorastania młodej osoby dodawać do jej telefonu nowe funkcje, mówił sędzia do spraw nieletnich. Ostrzegł też, że leczenie dzieci uzależnionych od smartfonów jest podobne do leczenia narkomanów. Emilio Calatayud jest znany z nietypowych metod edukacyjnych, które przynoszą wyjątkowo dobre efekty. Przyłapanemu na malowaniu graffiti kazał narysować komiks. Okradającego starsze panie skierował do pracy w domu spokojnej starości, a okradającego kioski skazał na ukończenie szkoły średniej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady na Podlasiu, nad ranem od minus 1 stopnia na Mazurach do plus 4 w centrum i 9 na Dolnym Śląsku. Jutro od 6 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Rebel Nicki Boone, polskiej artystki tworzącej w Londynie. Gitarowe brzmienie i oryginalny wokal. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. You walk into this room at your own risk. Because it leads to the future. Not a future that will be, but one that might be. This is not a new world. It is simply an extension of what began in Golden. He just leaving, man, he's screaming, Jesus. He had the highest hope. People yelling, screaming at police. Rise tonight, rise. Burning, tonight. Looting, shooting, taking, thieving. Fire and light, fire. Feel light. The air and most don't know the reason. Never lose light, never lose. But they light. Know his problems and feel his pain. She's still sight, she's still. We sight. Just pray off in they deadly game. It'll never change, it'll never. Too change. Much profit in it stay the same. Facts do remain. You can burn a system and start a game. Broke with a ghost. Late night, same night, God, let me sleep. Please, I'm begging you. Said, don't be afraid. Daylight might never break right again once they get it. Should never be alone again. This house is haunted by pain, transposing the revenue. The murdered all stay. That thing when your mind says run, but your heart isn't letting you. Said, we got an army now. You strung them down, they still live inside hearts. Hearts carry them. The weapon is our memory. Some get to count sheep, some gotta count kids that they bury in. I don't wanna scare nobody. Fear's been long for so long, the rage feel like therapy. I'm gonna make them remember me. Nobody gets no more sleep till we teach them remembering. Oops. We got new news breaking. You heard it here first. If you don't die waiting, part of review the scene I just seen. I'ma try to convey, but the D5's explaining. Started with folks just crying. Nothing but broken heart sobs and a shriek of the sirens. Right at the spot where the blood's still drying. My God. I saw it, the dead began rising. I don't know much about science, but I seen an army of armed men stop and get quiet. Mist hung low like a prayer from a tyrant. Sky became black, stars on the line. And so many years of this violence. Now we're surrounded by the souls of the dead and defiant. Saying, look what you've done, you designed it. When the bout breaks, hear the rage scream. Quiet. No more moms and dad crying, no more arms in the air. We put firearms in the air, Molotov cocktails thrown in the air. CNN got dummy done on the air, talking about the smell that guns in the air. Dummy don't know and dummy don't care. Get that punk motherfucker out of here. Hey, ghost to walking, ghost to talking, everything gon' be different, man. Shh, karma's coming, ain't no running. Death gon' deal with the guilty, man. The universe curses the killers, man. Can't keep killing God's children, man. A pound of flesh is what you owe. Your dead is due, give up your ghost. What have you done? What are you thinking of? I think America must see riots do not develop out of thin air. Certain conditions continue to exist in our society, which must be condemned as vigorously as we condemn riots. In the final analysis, a riot is the language of the unheard. Nagranie zatytułowane Thieves to jest nagranie, które można znaleźć na płycie Run the Jewels. Przypomnę tylko, że ten duet wydał fenomenalny album 24 grudnia 2016 roku, więc dla osób, które szukają dobrego rapu, alternatywnego, jeżeli chodzi o oprawę muzyczną, a także poruszane tematy, to jest to cały czas bardzo dobry kierunek. Zostaniemy trochę w tych stronach, a to za sprawą najnowszego utworu zespołu Gorillaz. All my life, me ever have my gun, so me have to move sharp like me knife. All my life, me pray say when me get wealthy, I'm a and me wife. All my life, this thing force me fi be a killer just like Rodney Price. All my life, nah, all my life. One take Kobe, some boy don't know me. Though I'm rough, them can't believe a grandma drew me. Know a few popcorn songs, oh, and feel them know me. 4 miles me used to walk to school, them know man's story. Ha! Oh, me gain up all those glory. The world is man, the whole light me taking slowly. Happy days me call it, now my bones had story. Anyway, me be in that the world, my dogs them roll me. Me laugh and collect those trophies. Me call me deserve everything when music give me. Boy, unruly, no light like frisbee. The dream, family leave that with me. Oh, oh, oh, oh. All my life, me dream for who knows. Land, cars and bikes. All my life, I'm in a staking bar, I got debts, I'm at the base of. All my life, saddened about to my love, and I'm just a heartbreaker. All I won't get a take in, cause I'm out when I'm staking. And I read, I'm breaking, I'm making you a personal day. With the heart. Tak ładnie układa się ta pierwsza trójka w drugiej godzinie programu alternatywnego. Tips, Run the Jewels, Saturn Bards, to Gorillaz z Popkanem, a teraz Hattie Vati ze swojej najnowszej płyty Ruins, album Szum, już oficjalnie dostępny. Chciałam powiedzieć, że my też na zakończenie tej drugiej godziny posłuchamy singla tygodnia. Zmierzamy do spotkania, albo zmierzamy na spotkanie z nowym utworem zespołu Alt J. To piosenka zatytułowana In Cold Blood, ale czekamy na to, aby połączyć swoje siły z międzynarodową, a dokładnie mówiąc brytyjską premierą tego albumu, więc tego utworu, więc to spotkanie przed nami. Trzymamy się natomiast teraz ścieżki elektronicznej. Dzisiaj sporo czasu spędziłam z pewną panią. Nazywa się Kelly Lee Owens, a na jej płycie można znaleźć między innymi taką piosenkę. Thank you. Dziewczyna, która zrobiła ten album i nagrała takie dźwięki, to Kelly Lee Owens. Tutaj gościnnie Jenny Chwal w tym nagraniu pojawiła się, dokładnie jej głos. No a płyta zatytułowana jest tak jak często w przypadku debiutów. Kelly Lee Owens. Jak to zapisać, można sprawdzić na polskieradio.pl /trójka. Jeszcze podbieram jedno nagranie zatytułowane Bird. Thank you. do nagrania z nowiutkiej, świeżutkiej płyty Kelly Lee Owens, zatytułowanej Kelly Lee Owens i utworu Bird dołączyli panowie z duetu Chiasmos sprzed kilku już ładnych lat. Ale myślę, że całkiem dobrze te utwory się połączyły. Jaki? Muzyka zachodu z muzyką wschodu na płycie Sagara 2. Never to save them is truth. It was you who killed their first king. Can only mean one thing. Can you see now who you are? You were her king and husband and child. Take out your eyes, you've always been blind. You'll never see the sun for what you've done. Pan, który nazywa się Douglas Dare i nagranie zatytułowane Rex. I to właśnie było połączenie sił, bo wcześniej Sagara 2, czyli druga płyta, którą wydali wspólnie Wacław Zimpel i jego zaprzyjaźnieni muzycy hinduscy. Tymczasem na naszej antenie w oczekiwaniu na singiel tygodnia w wykonaniu zespołu Alt J, Ganja Sufi, ale w remiksie Daddy G. Ganja Sufi, nagranie Your Maker w remiksie Daddy G, czyli chłopaka, mężczyzny, tak powinnam powiedzieć, znanego doskonale z grupy Massive Attack. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania posłuchamy wspólnie naszego singla tygodnia. To utwór zespołu Old J in Cold Blood, wersja radiowa. Te mi ostatnie sekundy, które nam zostały do wyemitowania tej piosenki, poświęcę na przypomnienie, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można znaleźć wszelkie niezbędne informacje do tego, aby szukać artystów, czy namierzać konkretne utwory. Zresztą te utwory i ci artyści i wersja zapisana programu także dostępna na naszej stronie będzie już po jego zakończeniu. Na Facebooku hulamy tam, gdzie PS gra i pozwoliłam sobie na profilu facebookowym zawiesić zestawienie dwóch okładek, czyli tej świeżutkiej, okładki nowej płyty Miczów i Kasina, a także płyty sprzed wielu, wielu lat, która no pięknie, po prostu pięknie z tą Miczów różowością koresponduje. A zatem bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Iwanka Kunewa program zrealizowała. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil nazywa się Bartkiem Gilem. Wracamy. zapraszamy jutro po godzinie 19. A na zakończenie dzisiaj tak nietypowo spotkanie z singlem tygodnia. I aby wszystko zabrzmiało oficjalnie, zespół, który nazywa się Old J, nagranie In Cold Blood, radiowa premiera tego utworu. Dobranoc, przyjemnego słuchania. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają Jerzy Pilch, portret młodej wenecjanki. Czyta Jan Peszek. Muzyka, małe instrumenty. Fragment 11. Postawiony pod ścianą, wytężałem umysł i przypominałem sobie, że przecież coś czytałem. Coś zresztą nie byle co. Otella na ten przykład, czy sonatę krojcerowską. Lata po przeczytaniu dowiedziałem się, że oba te teksty to studia zazdrości. W pierwszej młodzieńczej lekturze jakoś tego nie zauważyłem. Czytałem to jako dość typowe horrory rodzinne, ale nie upieram się. Proszę bardzo, wszystko się zmienia, więc i lektura też się zmienia, dynamicznie. Szekspir dalej wielki, aczkolwiek zwolna malejący. frazy o zielonookim potworze, martwe jak ody z magnetycznych liter na lodówce. Retoryka tak, ale retoryka zbrodnie, namiętność mord, wie to każde dziecko, zabija. Inteligentni reżyserzy dalej to będą inteligentnie wystawiać, ale epoka jest jedną z przedostatnich. Istotą zazdrości jest chęć odebrania komuś dobra, które jesteśmy pewni nam się należy, a też pilnowanie dobra, które nam się należy, a które zawistnicy chętnie by nam odebrali. Zazdroszczę mu wiecznego pióra, polotu, dowcipu, żony, domu, zdrowia, wykształcenia, etc., etc. Niezbyt zręcznie ta definicja wypadła, ale jest. Kto inny też jest. Mam na myśli cudze żony. Tak, cudze żony, ewentualnie cudze narzeczone, ale żony lepsze, już przegrane, jeszcze młode i powabne, ale już rozczarowane. Już gasną piersi, już stygnie spojrzenie, już ciało po pierwszej próbie popiołu. Cudze żony, nasz najwierniejszy elektorat. Nie żebym się porównywał, ale Lew Nikołajewicz także z wyniszczającym napięciem, rejestruje ich obecność. On wie, nie tylko dlatego, że bywa największym z wielkich narratorem wszechwiedzącym, i ona wie. I jeśli ona zapragnie wolności, to wszelkie zabezpieczenia, zasieki, zapadnie i inne żelazne pasy cnoty na nic. Ona i on, Tolstoj, dotrą do siebie, choćby przyszło pokonać 1000 rozwidlających się ścieżek. W tym właśnie momencie wypadam z gry, a jeszcze bardziej wracam do gry. To bowiem, co jest najboleśniejsze dla zdradzanego, czyli powinno być dla mnie, jest najbardziej ekscytujące, podniecające, świetne. Moja kobieta obnażająca się przed obcymi mężczyznami, wijąca się w ich ramionach i w ogóle spełniająca każde ich wyuzdane życzenie. To jest, proszę was, czysta poezja. Tolstoj, choć zdradą opętany, choć w obcowaniu z mężatkami, jak sam powiada, niestrudzony, do takich jednak perwersji nie doszedł. W głowie mu się nie mieściły? Raczej znał, ale milczał. A szkoda, pornograficzna historia zamieniłaby się pod jego piórem w wysokiej próby kruszec. Pewne znaczenie miało też, jak sądzę, to, że Bóg jeszcze żył w tamtych czasach i strach przed nim to nie było byle co. Bóg Tolstoja im bardziej był niekonsekwentny, tym był prawdziwszy. Dopuszczał występek w ograniczonej narracyjnie postaci, ale dopuszczał. Nigdzie w każdym razie pary Lew Nikołajewicz nie puścił, że chciałby, że chętnie, że z zapałem, ale krótko mówiąc, wziąłby udział. W czym wziąłby udział? O tym też niewiele, albo zgoła nic. A przecież ten największy pisarz wszechczasów ze swoim posępnym temperamentem z niebywałą siłą by opisał scenę nakłaniania męża przez przyjaciół oficerów. By ten się zgodził, by podzielił się najsłodszym dobrem, by spróbował jak to, co należy do głębokiej intymności, smakuje w szerszym gronie. I następne ujęcie. Mąż idzie do żony i w imię miłości prosi, by zgodziła się i uległa. Zanim dojedzie do połowy dławiącego wywodu, w drzwiach pokazują się półnadzy najbliżsi przyjaciele. Tak daleko nie ma. Owszem, autor Kareniny opisał wyniszczającą podejrzliwość, precyzyjnie naświetlił psychiczną manię rzekomo zdradzanego, samej wszakże perwersji, ekscytacji perwersją nie dał. Oczywiście mąż, były mąż, opowiadający przygodnemu towarzyszowi podróży swą zbrodnię, drogę do zbrodni, być może ma w swych ciemnościach i taki składnik. Tolstoj tej kwestii nie domyka. Trzyma się grozy, jak to u niego, pora na wstyd, wyrzuty sumienia i cierpienie. Bóg dopuszcza wybryk, ale karze strasznie. O wiele dotkliwsze to cierpienie od rozkoszy ekscesu. Jak w piśmie. Rozkosz ulotna, męka wiekuista. Wyrzuty sumienia są tak rozległe, że zwolna, a raczej błyskawicznie, pochłaniają eksces. Sytuacja odwrotna. Ktoś pragnie ekscesu, z całego serca pragnie i nic. Albo choć z obowiązków małżeńskich chce się jako tako wywiązać i w tej sprawie snuje i w tej sprawie zamęcza. Taki otóż męczennik u tego pisarza nie występuje. U Dostojewskiego mniej lub bardziej zakamuflowany bez wątpienia. Gdyby bohatera notatek z podziemia cechowała jurność bohaterów wojny i pokoju, zapiski jego zapewne nie byłyby aż tak podziemne. Tolstoj w sonacie dał makabrę wbijania sztyletu w bok poniżej żeber. Scena upiornie mocna, ale wszystko, co przychodzi po niej, straszliwsze. Nie ma tu miejsca na jakieś zakazane zabawy. Wszystko jest grzeszne i prawdziwego piekła godne. Ten straszny okrzyk umierającej: Nianiu, on mnie zabił! I w ogóle wszystkie zduszone słowa przedśmiertne, wszystko, co zostanie wyszeptane pomiędzy ciosem a śmiercią, da wgląd w prawdziwe, upiorne życie tego domu, który wyglądał jak każdy i może był jak każdy. Tolstoj burzył ściany, dziurek od klucza nawet nie zauważał. Największy chyba realista, który detalami się nie przejmuje. Jak to możliwe? Jan Pyszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej wenecjanki. Muzyka, małe instrumenty. Małe instrumenty. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku. Około 20:50. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.